Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'd. Fadlu intizari salah. Camide namazı bekletmenin fazileti. Konuyla alakalı beklemenin. 3 tane hadis zikretmiş. Bu hadisleri alarak bugünkü dersimizi bitireceğiz inşallah. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, la yezalu ahadukum fi salatin ma dametis salatu tahbisuhu. Sizlerden birisi namazdadır. Şayet diğer kılacağı namazdan dolayı o camide hapis kalıyorsa, yani seni camide tutan sebep ne? Diğer namazı beklemek. O zaman diyor sen o beklediğin sürece namazdasın. La yemne'uhu en yenqalibe ila ehlihi illa salah. Ailesine, evine gitmesine engel olan şey ne? Namaz. Az sonra, iki saat sonra namaz vakti var. Ben oturup camide bekleyeceğim. Dediğin an sen namazdasın, namaz hükmündesin. Yani ecre bak, sevaba bak. Fazilete bak. Bunu bir hayatınızda deneyin. Bunu bir hayatınızda uygulayın. Göreceksiniz ki. Şeyh Muhammed İbn-i Salih el-Useymin diyor ki rahimahullah. Diyor, yeni yeni duymaya başladık diyor. Allah rahmet eylesin. 10 küsur sene önce vefat etti. Yeni yeni duymaya başladık diyor. Böyle psikolojik hastalıklar, yok işte depresyon, yok. Bunlar ne diyor ya? Müslümanlar diyor bu hastalıkları bilmezdi. Sahabeler nezdinden itibaren gelin şöyle bakın. Psikolojim bozuk. Bugün kendimi iyi. Bu ne ya? Ne bunlar yani? Bunlar nasıl sözler? Şaşırıyor Şeyh İbn-i Hüseyin, Allah rahmet eylesin. Diyor Müslümanlar böyle bir şey bilmez yani. Bunlar nereden çıktı? Hava bozuk, bulutlu, bugün moralim bozuk. İnsanlara bak. Ya Allah'a inanmıyor. Allah'ı zikreden, camiye giden, namazını kılan, Kur'an'ını okuyan, tesbihatını yapan, sabah akşam zikirlerini yapan bir adam inanın mutsuz olmaz ya. Kadere iman eden adam mutsuz olmaz. Psikolojisi bozuk olmaz. Dünya onun için bir leştir. Peygamberimiz de leş ya leş. Bırakıp gideceksin şunu. Bırakıp gideceksin şu leşi. Bırakıp gideceksin. İnsanlar kavga etmeye senin ardından devam edecekler. İkinci hadis yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Diyor ki, El-melâiketu tusalli alâ ahadikum mâ dâme fî musallâh ellezî sallâ fîh. Melekler, sizler namazınızı kıldığınız yerde oturdukça sizlere salat ederler, dua ederler. Tabi namazı kıldığınız yerde ifadesi, kimi alimler tarafından, o namazını kıldığın, oturduğun yer. Kimi alimler de diyor ki bütün cami, bütün mescit. İbn-i Hüseyin diyor ki bu ikinci görüş daha vecih. Daha rahmet, merhamet açısından böyle kullara daha yakın. Yani sen farzı kıldın, kalktın, arkaya oturdun. Orada tesbihatını çekiyorsun, sünnetini kılıyorsun, bekliyorsun. Orada bulunduğun sürece melekler sana dua eder. Malem yuhdis. Abdestini bozmadığı sürece. Abdesti kaldığın sürece orada sen faziletli bir amel üzeresin. Melekler sana sürekli dua ediyor. Melekler nasıl dua ediyor? Allahum mağfir lehu, Allahum merhamhu. Allah'ım buna mağfiret eyle. Allah'ım buna rahmet eyle diye melekler dua eder. Yani meleklerin sana duası var. Melekler yapıyor bu duayı. Son hadis Enes radıyallahu anhu rivayet ediyor. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem akhara leyleten salatel işa ila şatril leyl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar tehir etti. Yani yatsıyı ilk vaktinde kılmadı. Yatsıyı son vaktine erteledi. Gece yarısına. Sümme akbele aleyna bi vecihi ba'dema salla. Yatsıyı kılınca yüzüyle bize doğru döndü. Fekale dedi ki sallennâsu ve rakadû. İnsanlar kim insanlar? Yatsıyı kıldılar ve yattı buyurdular. Ve lem tezâlu fî salâtin mundu intizartumûha. Namazı intizar ettiğiniz, beklediğiniz sürece siz neredesiniz? Namazdasınız. Yani kimi insanlar bu yatsıyı ezan okundu. Kadınlar, caminin farz olmadığı, hastalar. Namazı kıldı, yattı, uyudular. Bitti. Ama ben diyor sizi ne yaptım? Gece yarısına kadar namazı beklettim. Siz bu namazı bekliyorsunuz ya, beklediğiniz sürece namazdasınız. O ecir, o sevap size veriliyor. Fazilete bakın. Namazı beklemek böyle faziletli, böyle hayırlı bir amel. Allah nasip ederse önümüzdeki derste gece namazının, pardon, cemaatle kılınan namazın faziletini alacağız. Tabi az önceki hadiste gece namazının son vaktine değiniliyor. Yatsı namazının son vaktine değiniliyor. Yatsı namazının son vakti ne zamandır? Gecenin yarısına kadar. Sabaha kadar değildir. Yani çünkü sabaha kadar olduğunu söyleyen görüş, yatsı namazının, şu içtihada dayanıyor, şu görüşe dayanıyor. Yatsı namaz, yani bir namazın vakti ancak diyorlar, bir dahaki namazın vakti giresiye kadar. Bu bir içtihat, bir görüş. Ama bu görüşten önce bir nas var, delil var. Peygamberimizin uygulaması var. Peygamberimizin uygulaması en geç gece yarısına kadar. Sahih Müslim'de geçen bir rivayet var. Abdullah ibn Amr ibn el As diyor ki: "Feiza sallaytumul isha fe innehu vaktun ila nisfil leyl." Gece yatsı namazının vakti nereye kadardır? Gece yarısına kadardır diyor. Peki bir namazın vakti ancak diğer namazın vakti gelirse çıkar. Görüşü ne diyeceğiz? Bu görüş diyeceğiz ki her namaz için geçerli değil. Sabah namazı için bunu söyleyebilir miyiz? Yani sabah namazının vakti öğleye kadardır diyen bir alim var mı? Yok. Sabah namazının vakti ne zamana kadar? Güneş doğana kadar. O zaman diyoruz ki yatsının da vakti ne zamana kadar? Gecenin yarısına kadar. Bazı insanlar oturuyor. Diyor ki sabaha kadar vakti var yatsının. Hayır. Sabah namazına kadar yatsı namazının vakti ne yapmaz? Gitmez. Gecenin yarısına kadar. Gece, yaza göre, kışa göre değişir. Güneşin batımını ve güneşin doğumunu hesap edeceksin. Ya da fecrin doğumunu hesap edeceksin. Akşam. Geceyi toparlayacaksın. Akşamın girişiyle sabahın çıkışı. Evet, sabahın çıkışı. Sabahın çıkışı diye biliyorum. Arayı toplayacaksın. Kaç saat? 12 saat. Yarısı? 6 saat. Akşam namazına koyacaksın. Ortaya gecenin yarısı çıkacak. Ama o fecir de olabilir. Sabah namazının vakti de olabilir. Onu inşallah hesaplamada teyakküt edip yine önümüzdeki derslere ilan edelim. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruka ve etubu ileyk.